نزول کې پد د سورته نجم نه دی. په دې ترتیب کې سورته نازعات پس راوړو. سورته عبسوم ورتوي، سورته سواخوم ورتوي، سورته سفر، سورته عما. وخت سره مناسبت ده چې نازعات کې وي یوم ترجف الراجفته، اس وقت دا قیامت اوکو. وزی صورت کی وزجر اگه انسان در چه منکر دے دا قیامتنا، چه قتل الانسان ما اکفرہ، دے پلانت کلیشی امرلوی کفر اوکو. دویم داو چلتے دلیل ذکر کو خوڑیر مختصر خوا، بناها رفع سم کہا، او دې صورت کې وپاغي کی تفصیل کوي، او خاص کر دې انسان د خپل نفس نه. دریم دار چې مخکې قیامت تنوم یخو پیدا جات توامت الکبرا، دې کو تنوم کی پیدا جات سواخا. سلورم داو مخکیوی نوان تمنذرو من یخشان، ستای رول ارچه لفیده نور کی، بچه کمو خلقو لفیده ور کی اغا با ذکر کی کنا. من یخشاها داغی تفصیل لدلتا. پینزم داو چه مخکیم تو فریقین بیان کرو، اما من طغا و اما من خافا. دلته هم بیانې خو په نورو الفاظو کې، وجوه یوم ایذن مسفرتن ضاحکت، وجوه یوم ایذن وجوه سره تعبیر کې دې خلقونه. شپږم دا چې مخکې وي یوم یتذکر الانسان ما سعا، انسان بخپل سعی یادې ښه. دلته دا یو مثال ذکر کوي د ما سعا پاغې وړون سړي سره چې راغلی و پیغمبر ته، اما من جاک یسعا فهو یخشا. داسې سعی ښه، قیامت کې به دا په کار راځي لکه دا غیرون سړی چې څنګه دنیا کې سایه کړی واخه. اوم دا چې مخکې متعلکم ولینعامکم، تاسو ته پاره استاد دی صورت کې وداوی وضاحت کی ښه، چې فامبت نافیا حبا و عنبا، حبا اغه پیدا کړی کنه او ابا متعلکم، مخکې وته مرعاوی لیو او دلته بلنو متکی خوځو چې ابا متعلکم. اتم دا چې فرعون حال ذکر کو، موسی علیہ السلام چې هلک الا ان تزکا. ازی صورت کی با وی چی دا کم سڑی چی راغلی دکانا ماوی دری کلال لویت زکان، ورد دیل راغلی چی زان پاک کی تزکیو کی آغا خلقو کی دے تولی دنا مخ اڑای خوا. صورت کی تسلی دا پیغمبر لرا، اب یا ترغیب دے قرآن تا. بیا دا مخی پشانتی دلائل دی عقلی د انسان د نفس نام، اب یا تخویف اخروی او بشارت دوه دوه فریقین او حالت. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. پریشان شو پیغمبر چین بجبین او مخیوالو زکا لئن لا مرسل زکا چراغ دتا یوڑن سڑے تا یو مقاو چی نبی علیہ السلام سر دا قریشو سرداران ناستو یا بجحل ام پکیو عطباو شیباو دا ټول پکیو خواه. نبی علیہ السلام آغی سر لگیاو ذکر مذاکره کولا شیرک دی ایمان راوڑنو دیر غٹا فیضا بوشی کدی ایمان راوڑکن. حدی پلا یو صحابی راغے چنمی ہے عبداللہ او ابن ام مکتوم. ام مکتوم دا غپلارو دا غزیو دا پلار خپل نوم یې شریحو وبد دا نه راغلی چې عبد الله ابن شریح دا راغلی چې عبد الله ابن ام مکتوم کنه ا دې وړوند بالکل دې راغ نبی صلی الله علیه وسلم سره کیناستو اپاتو ته نشتره چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم سره څوک دي چې اغه ور سره مصروف دي په خبرو کې. ادم نبی علیہ السلام تبیا بیا وی چې علمنی او اقرئنی تما تدا یا توایا تما تدا سورۃ توایا وړاند خواسیم د حفظ ډیر شوقیانی کنا زبو تداوی او نبی علیہ السلام اغی سر مصروفنو دزپ دی کار باندې تنگ شو چیر دی لک صبر رکی چیر دی سر اخپل خبر اخلاس کما بیا بدتا توجو کم کنا لیکن اغاو سر خبر دیکھا اللہ رب العزت دایا تون نازل کلو او تنبیه ذکر کی پیغمبر تا او زجر ذکر کی اغا خلق تا چغید قرآن نے اعراض کی اذا پیغمبر وقت خرابی او پا دینیت نرازی چی منگا سزدکو یا ایمان راوڑو ناغیل زورنا دا پاکی خواه. لیکن قرآن کی پا یو یو لفظ کی دمر لوئی حکمتی او دیر لوئی مطلبی چگورا خطاب پیغمبر تکی او سوئی عباسا تنگ شو و تولا مخیوالو اسوکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا خبر چاہتا کئی او یادی سوکو مخاطب ام پیغمبر دے او یادی مغا نو پا عربیت کی دادی طریقہ داسی چیو بندہ تا مخامہ خبر کہے کا نا نوے بچے عبستا تنگ شوئی و تولیتا مخدوارو لیکن اگی کی ادب نشتا کنا دیک ډیر لوی ادب دی ها دیک ډیر لوی ادب دی اته دی په دنیا کې ډیر خو مثالونه دي کله کله یو لکه ډیر نازولی کنا او دا سخت نه ای اپا سواجه مره ورشوی او سارمال ور تخطیت ناشتا پرتای حدود پتی چه پرتای ور سرا انڈا پرتای ور سرا پراتا پرتای امور اپلار وطناستی امینتونو آتا کئی حضور خوی پنشی کولی کنا دیکی مامای راشی خوا چه اغاو گوری دی ما حول تا دغتا کنا نا غوم گوری دا جرعت نشی کولی چه وطاوی چه لکا ولی مارا وری ولی چه نسکی؟ نا تو بس اگه ولی دی مورو پلارتوی چه دا علک ولی خپا دی دی ولی دا سی مراور دی ای آناس دی لیکن اگه تا مخامخ نوی ولی وی نور بخا پشی کنا تو بخوا فلانا بولی زد پیغمبر تاوی او دا سوی چه عباسا و تولا زما بنده پریشان شو زما بنده مخواړو تور زمرا الله احترام ساتي د پیغمبر ښا ابي ذاتيانو توبه هو ته ګورې چې دا کوم ظالمان دي نو ښا ابريليانو چې دا کوم بی ادب خلق دي نو ښا چې نو مرته اخلي محمد او په دیوال باندې لیکي الکه په زړې ولیکا وی بدبخت اجه تخپل نوم ولی پا دیوال نلکی چیز پیغمبر نوم پا دیوال لکی حضا اللہ نوم پا دیوال لکی دا دیوال نراغلیو دا دید کفر سیو وجه ندا کنا دا پا دیر وجو کافران دی خوا دکا چی سبی دبیدنو دا خدای اکی دا پیغمبر اکی حضا قرآن نعبرت ناخلی چلار ولزت پیغمبر سمره احترام کوي عباسا وی زما بنده پریشان دي نو پتولا امخواړه وی ولي ان جاء اهل اعما زکه یوړون سړیو تراغه هغه جسوی نه دلته یو طالب اعتراض کړو په شیخ القرآن یې راهو طالبانو کوم ناشنایی کنه په سورته حجرات کې خوراغلیو چې ولا تنابزو بالالقاب ولا تنابزو بالالقاب خپل نمونه خلق تاخله پل نمونه ادا سی نمونه تماخ لی چی پاغی بانده اغا خپا کی گی چی و ڈانکو پا یو سره دنگ دی اتو اتوی و ڈانکو پا نو اغا خپا کی گی نا یو سره بیمار دی و تک زیر دی اتو اتوی و کدو نو اغا خپا کی گی نا نو قرآن خو ما نکلی دا چې دا سينوم بناخلې چې بند په خپکیږي او الله رب العزت هغه سړی تړوندوي چې ان جاء اهل اعما حضرت شیخ وی راهو چې پويږي نه کنا بیا تا به د سورته حجرات آداب چې دی غو مونږ د پاره دی چه مونگ بندیان با دیو بالخیال ساتو و غلط نمونه بناخلو و خپل نم باوت آخلو او داخو اللہ رب العزتوی وی که تا تا اللہ روندوی تا تا اللہ کنوی تا تا نو تبا نم نم نغاٹی گی نم نم بغاٹی گی چه اللہ ما تا داسو اللہ ما تا داسو نو آغا رون سالے خوب دی نم نم غاٹ شو او پی خپشوی ندی چلا تنابدو بالالقاب یا خدای تو بخا دکا چراغ دا تارون سالے چنمی عبداللہ ابن شریح ہو وما یدری کالا اللہ یزکا اے پیغمبرا تس خبری چدا سڑے راغلے دے زان پاکی ستان علم حاصلی ستان قرآن زدکی ادا طول تذکیہ دا بولی ویلی دیکھا نا قدف لہ من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا نزیم راغ لیتا تو ما تدا یا تو خیا علمنی اقرئنی ما تداو الولا او یذکرو یا و سبق یاد کی فتن فاعو الذکران فیدبور کی دتا دا سبق یاد اول ور خلق دو قسمی خوا سوک چی راشی قرآن تکینی ویوری نو ای رناو تحاصل شی زلط سکون حاصل شی او الحمدللہ وی خواه چی قرآن کی دا خبری دی اسوک داسی چی ناستی ناستی کا نا اوری اوری لیکن زلی و سر نکو لاوی گی نو چی اب داسی لڑشی بارا سوچ پی کرو کی اوکی نو بیا راشی نو رستو تا ہدایتو شی فتن فاعو الذکران کاغا وقت سر نی رستو تا ہدایتو شی خواب اما من استغنا ارچی اغا سوک دے چاگا بی پروا دے دا قرآن نا بی پروا دے دا ایمان نا تاگا مشرکان سرداران چراغ لیو اپی غمبر تناستو ناغی دا اغا وقت آئے کاؤ اپی غمبر وی چی دی ایمان روڑی داو بڑیر غٹا پیدا وشی بہت بڑا پیدا منز کے اغیر زیلان ایمان نروڑو اغیر پیغمبر وقت خراب ہو نلاوی تاغیتا توجہ کہیں اگر سوک چی بے پروا دے دی ایمان نا دا قرآن نا فانت لو تسودا نو تاغتا تج توجہ کہیں او تت پاغ کی فکر کہیں چکہ دی ایمان روڑ کن وما علیکا اللہ یزکا تا باندی خوص بوج نشتے کدی ایمان را نوڑی دی زان پاک نکی تا نخو اللہ دا تا پوس نکی تا تا خوی چی بل لغ ما اونزی لیلی او رسوا چی سمیت نازل که او رسوا بس او دا دی خبر اللہوی زما دا تا باند بوج نشتا خوا فا اما من جا که یسا او اغا سوک چراغ لی تا تا او کوشش کی دی ایمان او ذکر کی دا قرآن وہو یخشان گورا اسمرا قیمتی سڑے دے اگر دا اللہ نے یریگی کا نخوا دا اسمرا قیمتی صفت تے فانتانو تلہا نئے پیغمبر رات داغن غافلیم پورا خلندو کنا نامن دوالشوا چی قرآنی من جا که یسعا خسائن امراد منڈا نا دکنا سائن امراد کوشش غور چتا سر دی یوشی شوقی کتناست خوم قرآن وی یسعا دے کوشش کئی دے غور کئی خوا ندا صحابیو خوا دا صحابیو چی حدیث کی نادی چکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرمہو چبیابا نبی علیہ السلام دا دیر عزت کاؤں چې دې به ولي د کنا میره هو د جنت ستنده داړون به یادو ها ابیا به وی چې مرحبا بمن عاتبنی فيه ربي مبارک دي شي داسې بندا چې د ذ په حق کې لازم علامت اکلم چې ذ ته فکر نه کړو ذ ته سبق نه خېو خلق بسيط اوی چې بیا به نبی علیہ السلام کله jihad لته په مدینه باندې به خپل خلیفہ پرې خوده نو ګوره په دوو موکو کې دې خلیفہ کړو داړون سره چې ته به ما خلیفہ په مدینه کې نو ګوره د خلیفہ دا مطلب نه یی چې ګنه لخرې برازي دې به سره جنگ کوي نه دا سنت طریقه ده بس یبو سنت عملو شي دا د انبیاء او سنت چې کله بتلو د خپل زینب ال زیتا چې موسی علی السلام د بنی اسرائیل نه کوی تور ته ته نو خپل روري خلیفہ کو چې ته به زما خلیفہ نبی علی السلام چې به jihad لته تبوک ته یو په لابل پل نو څوک به خلیفہ کو نو دا سره دو دل خلیفہ کړی دی او دا زو خوخه وکړنډی او حضرت انس وی چې دل خدای ډیر عمر ورکړو دی وډون صحابي لا ځکه حضرت عمر په خلافت کې دی ژوند دی نو چې هغه جنگ کاو jihad کاو قادسیه کې نو مولوی دې چې اوس دې را روان دی زغره او مغوستي دا اتوره جنډا ور سره دا را روان دی دا عبد الله ابن ام مکتوم خان یو وتوی چیر تسل لذی مړه تسل jihad لذی تو خدای معذور کړي او قران دو دل ویلی دی چې لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج دو وتوی ویژه د مسلمانان لخر دی روما کفرز کاری لسی نو زبې یو لسم شم کنه ویژه خدانو روانو ښا دا صحابی و چی پیغمبر باوی مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی چی دے بے اولی دخان کلا اس رد کی او طریقہ دا تعلیم خی چی گورو دا قرآن طریقہ دا دعوت او طریقہ دا ابلاغ دا دا چ خلق برازی تب مدینه کې تو بار نه زی تب شام ته نه زی تب روم ته نه زی تب عراق ته نه زی خلق برازی د قران تگی برازی شایقین هغه واستانه قران زکی او کتی ور پسې ګرځې مزه د قران به ادب دا کلا چریدا سندا ان تذکرہ دا قران خو یو عبرت ته یو نصیحت ته او یو حکمت ته فمن شاء ذکر دا چا چې خوخی نوراضی شي عبرت ته نواخلی الله وی چا سره زور مکوي وای چې کوڅه کې وتور ټکوي چروزا نومولیکا صبح نومولیکا یل بدبخت ده خود تو گناه که زن ولی کورونو که خناری نه نهی ناغی بوی چه ورچاو تکانو نه زنانه براشی نه تا با دیدنو که دیدن لراغلی بیارا خود ده دست وقت پاد ده پیغمبر کل کلیو ده صحابو کل کلیو دروغ جوړی پاغي باندې ښا بل زادا چې کو ستار ډیر شوق یې کنه چیر زما شوق دي چې زه دې خلقو په دې په کوسو کې وګرځې دې نو ټیک دا وګرځا خداوت به هغه ورکه چې پیغمبر ورکړو زه انکار نکوم زبا سره ګرځم خداوت به هغه ورکه چې پیغمبر کړو چې وروټه کې بندر اوزی نو ته وای چې هرور خپکی غما الله دې موږ شرک نو ساتي او زمونږه عقیده د توحید ده چې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل څوک مشکل کشا او حاجت روا مالک د نفع او د نقصان نشته نه انسانان نه جنات نه پیغمبران نه لوی ځوان نه پیر بابا نه داتا ګنج نه شاه غازی زه سره ګرځم په کوڅو کې او کچر ته دا تبلیغ کوي او دا دعوت ورکوي نیرو راته چې ودرېږي خو ته څه بل څه بل څه وایې چې زمونږ استاسو د کامیابی یا خدای ته دا کوم دا کوم پیغمبر داسې کړی وو پیغمبر خو هر یو چې ودرېږي نو دا وایي چې یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ایزا ما قوم اللہ یو گنے واحد لا شریک یو گنے بغیر دلنا نبل سوکستا سوزی موار حاجت رواو کارساز نشتا کنخا نیر تو ہے دا دوکا ندا دا دوکا ندا چنو می پزان دا تبلیغ یہ خیدے اتبلیغ نشتا نو می پزان دا دین یہ خیدے دین نشتا نو می پزان دا ایمان او دا اسلام یہ خیدے وغا نشتا اخو با دا قرآن نزدکه کلا چری دا سنه دا قرآن عبرت ته نو آغا سوک چه خوخی دا زور خبره نشتا زکره عبرت ته حاصل کی زکرهو کی زمیر ولی من زکر شو تذکره مونس ته زکر پا مانا دا ذکر سره ده خواه ومن شاء ذکر اغه څوک چې خوخه شي نو زددي کې دا ذکر زددي کې دا قران دې په دې باندې مونږ ته بد وي وی تاسو په دې اعمال نه منې ويروره دا خو یوازې په دې اعمال نه دي دا خو ډیر کتابونه دي مونگ تا خوال لاویلی دی چه اسمانی کتابونه با منه مونگ خود از ما که نیو دی موارو او خلق کتب خانه دا که کلی دیو اجی اخپلی سخوخ و آغای پا کلی کلی دی تو گورو تا دی خلق پا دی گناه انگاری چی دی زکا مسلمانان ندی چی دی دا کتاب نمانی اچی وطاوی چیزا چی قرآن نمانی خیر دا ایس خبر نه ده قرآن و ایس خبر نه قرآن ایس خبر نه ده تراشب چه پا یو یو زی که اللہ دی خپل قرآن سمر سیفتو نکلی دین دا بل کتاب کشتا اگورا فی صحف مکرمت دا قرآن پا داسی صحیفو که اون چیغا اللہ سرا عزت مندی دی لوح محفوظ صحیفی دی کنن مرفوعات دیر اچتی دی پا قدر او پا عزت کی متوحرات او پاکی ساکی دی دور سیدو دشیاتوی نونا توبا توبا دیتا غلط سڑے رسی نا چیگن اتابا کی شک پیدا شی تکه شیعگان پا که شک پیدا شوه ده وی قرآن که پا قرآن اعتماد نشتا ولی دا سلویخ سپاره وی نو اگه لس سپاره تی نبیزه و خوڑه اپا دی نورو وی اعتماد نشتا اللہ رب العزت وی چی بیزه کم ده و متحراتن منزهاتن انشیاتوین دا خو اللہ دا سپاک ده که ساتلی چبی ده ملائکون ارتبل سوک ندی بی ایدی سفراتن پلا سنو ده داسه ملائکو رازی چغی لکن کی دی روڑن کی دی جبریل بلگ لگ روڑو ده لوح محفوظ نا سفرا سفارت بیکاو ده اللہ ده پیغمبر پمیند کی داغه طرف نه به وحی راوړه کرامن اغا ملائک چه دیر عزتمن دی برارتن او دیر پرزگار دا داسه قرآن ده خواه نو تا داسه کتاب ما توخه چه اللہ صفت کری دا خو یوزه که اللہ دومره صفت ده قرآنو که خواه اتو اس ما تا پلنده را مخی که پلنده نا ویدی پلنده نمانی اللہ و تخیری کئی قتل الانسان ما اکفر پلانت تیشی انسان سمرلوی کفریو کن من ایشین خلقا اللہ ویزان تنگوری چه اللہ دا سن پیدا کرده من نطفا دا نطفینا خلقهو پیدا کریم دے فقط درهو اندازہ کریم دے پرحیم کیم سمرا اندازہ ما شم سمرا وقت پروتی لمور پا گیڑا کی قد درهو اللہ تا پتا دا سم السبیل یسرهو بیاو تلار دا پیدایش اسانا کری دا یو دا مانا دا یو تلار دا ہدایت اسانا کری دا قرآن و ترا لیگلی پیغمبران را لیگلی دی چستا دا ہدایت لار دا دا انا حدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا سم اماتا ہو بیا چی وقت یہ پورشو او نیٹے رالا نمڑی ایکم اللہ پا خپل ځان ته نسبت کی چی اماتا ہو اولی زکر ملک الموت خو ڈیوٹی کئی داغو دا مرک سر سکار نشتا اصل موت او حیات خدا اللہ پا اختیار کی دے چی حکموشی اغتنا بیا رازی خوا اماتا ہو زکر ہوئی خوا بیا مڑکی نو فا اکبرو نبی قبر کی کی دیم دا اللہ پا قبر کی دی بس لکا اغویلی دی نو اغویلی چی دا مل بنده طریقه هم دغا دا چی دمکا کی بیخاخه دا رضی عزت تی ولی که بار دی پری خودن شرمخانو علیوگانو بخوالدی دا خو عزت نشو کنخا اللہ والی دم رضی عزت کارو نکلی دی فاق برهو خلق ویر اڈیرو تاو قبر نصیب نشی کفن و تا نصیب نشی منگوائیو ٹک دا خواغا کم دی اقران پاک سریت باندی حکم کئی او اکثر دائی چی قبر کیک دی اپا بوکے او پا زمائی پا خیٹکے او پا زندہ سرو کیا خود چر تا دورا نہیں زکی اقبرا ہوئے لے خواب قبر کیکی دی نو قبر ستا ہوئی دا دورانا چیز مکاو کنی دیتا قبر کی دیکی کی دی ارسو سر دیدے کی بیا اللہ تا علم دے منگتوی ولیکن لا تشعرون تاسو پی نپوئی گئے چی نپوئی گئے نوڑا باس پاکی مکاوی خوا دیکی باس نشی کے دے چوی پلانی پی دوکے سٹے ڈاکے کڑے ہو داو دیر غٹ مولاو چې د برزخ په حال باندې د دومره بیان وکړه چې دا دې کی دي نو دا روح ولا داسې راشي نو بیا ولا داسې راشي نو بیا وته دا چلو شي نو یسړیا ځان سره خبرې کوي الله وی ته په نه پوهیږي ته لګیاي بیا بیا پس وایي چې د برزخ حال الله ته معلوم دی اسوک چې د برزخ په حق کې خبرې کوي دا دا قرآن نے انکار کئی تکا قرآن ویتا سو نپوئی گیا دیوی دا پوئی گا ما آو فاق برہو ثم ایزا شا انشر بیا کلا چدا اللہ خو خشی نجوان دے کی تر اخیر پوری خبر ذکر کئی دا ٹول دا اللہ پا فیصلو کی کلا لما یقزیما امرہ یقیناً چری ادانکو دی انسان اغا حکم چلاو تکڑیو دا ادانکو کنا دا بدبخت انسان یادی دا کافر انسان یادی دته چې الله کم حکم کړی دی دنه ادا کړی. کله ته ویلی چې منځ کوا نکي وی جامې می خینې دي. کله ته ویلی چې زکات ورکوا وی حساب کتاب مې نه ده کړی. دته ویلی چې روزنی سا ویلسمنت تاسو بس کما نشم نیوي دا سه نور حکمونه چې قران زدکا وی جبا مې پنرا وړي ډیر واس مې وی کړه دې په جبا مې پنرا وړي ها کلا لما یقضی چری ادا نکو دې انسان ما مرو هغه حکم چې الله وته امر کړی دی فلینظر الانسان الی طعامی پس او دې ګوري انسان دې خپل خوراک ته الله وی چې کینه طعام ته او کینه رزق ته او کلمه وی چې بسم الله الرحمن الرحیم نو سات سوچوکا چیر دا طعام چې الله مال تیار کړی دی د څنګه تیار شوه دی ځکه د څومره سيزونو ضرورت راغله دی د اسوان ضرورت او د ځمکه ضرورت او د انسان ضرورت او د ساروی ضرورت او د لرګي ضرورت او د وسپنې ضرورت او د هوا ضرورت او د اور ضرورت او دې ګډېرو کارخانو کار کړی دی لکه دې سوچ وتا وګه کنه ها فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ولی اَنَّا صَبَبْنَا الْمَا صَبًا چی مونگا نازل کری دی اوبا پا نازلو لسران دا گو رو ترو سباران ورد دکن اخا اللہوی دا مونگ نازل کری دی اوبا پورا پا نازلو لسران ضرورت مناسب خا خا اسمان پا کی حرکت کراغی ثُمَّا شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا بیا مونگا سیری کلی دزمکا پا سیری کولو دانیم پا کیو غوردو لی اللہوی فانبتنا فیا حبا مونگ زرغن کلل پا دی که دانی وعنبا انگورو وقضبا او سبزی تلکاری قضبا دیر نمونه دی کنه خواه اگه که دا طول سیدو نرال خواه دا سمره چی بقول زکنه من بقلها وغیره دا ټول پا قصبان کرا لکنه و زیتونن او خونن و نخلن او کجوری و حدائق غلبن او باغیچی ڈکی ڈکی و فاکیاتن او میویدی و اببن او ورشوگانی چی ساری بگی سریگی خواه ابن ډیر ناشناو ځکه حدیث کې راځي چې د ابوبکر نه تاسو شو چې ابن ستوي هغه ته وي چې ايو سماين تذلني و ايو ارض تقلني کوم اسمان با په ما سوره وکي کوم ازمکه با ما ټینګي اذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به چیز دا اللہ پا کتاب کی دا سے خبر او کم چی ما تا علم نئی رضا ما بیادی از مکہ آسمان کی زیشتے نا چیز اللہ کتاب کی سوک دا زان نا خبر اکی بیا د حضرت عمر رضی الله عنه نو بچا تاسو کړي ول خلک خو دړنه تنګي کنا خلک بس کې چوس هغه نه تاسو کو نو سوچ کو سوچ کو هم سه پلاس کې واغه ورزوله او وی چې والله هاذا التکلف قسم په خدای دا هو تکلف دی اللہ ویلی چی لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہا زبچہ باندی دا غد وسنا سیوا بوج ناچو ما ای بس چه مونگ لازی مانا نرازی نو اللہ تا پتا داغل ورزی مونگ سچلو کو وحی خون بن شوی دا ابس چه دا کم مانا رازی نو بوایو چه نرازی نو با اللہ تسپارو چه واللہ اعلم اللہ اعلم اوی بیا چه اتبعو ما تبین لکم تاستو مویما چه کم مطلبون دل درزی و معنی دل قرآن نو زه عمل بکوه وما لاو چه نظر دینو فدعوهو بس پریه ده کنخا بذی که غطاسو اللہ نرانی سی قلی که نو بسرین دغا مانا کی رستو چه ابن نمراد اغده چه مرعاها قلی دا پی دلیل چه متعلکم ولی انعامکم دا استاسو ام پیدا دا استاو دا سارو پیدا جات استواخ کل چراشی اغا چغا برا دا قیامت چغا دا قیامت شپیلے چووالی شی اللہی بیا بسکوئے دا سنگر وز دا یوم آیا فر المرء من اخیه دا غروت دا چې تختی به یو سړی د خپل رور نه غروته رور ته خلق ځان رسوي کنه او قیامت کې به تنه تختی ولي ویږي با چې خمه وسر نه دی کړی مشروما اختیار زماو عظیم دار سنې استی دی خپل ونو می حساب کړی دی چې د دې نو عادت ته اجازه شته او نه کور ته اجازه شته او نه خزي ته اجازه شته هو دی وته تختی نه ضرور نه چې دا حق نه دی ادا کړي الکه مشر رور خو د پلار په من مرتبه کې ده ها ها و امه او تختی باد مور نه ولي پويږي با چې د مور خو می بالکل حق نه دی ادا کړي ځکه چې هغه وکړي کونه د وکراچه تر عالم چیغه بدلته نو د وکلی تلاړم چې خپل دې بلانه مخلص کی و ابيه او تختی و د پلار نام دا حق به هم نه یاد کړي او صاحبتی او تختی باز خپل خزي نام دا غي حق به هم نه یاد کړي و بني او تختی باز خپل زامنو نام دې ټول نه رستو کو یا خدا دا چه اولاد دیر نیز دیده خواه توبه دا پا مور و پلار و پا دام پرونو پا دیه و سره دور ندرد من کیگی لکه پا اولاد بانده خلق وی کنا وی دا اولاد درد دیر ناکار دی وی دا قیامت که پتر لگی خواه دل دا پتر نلگی خواه یا وا بل دا دیوه جینا چه دا زامنو حق دیر دی کنا و بنیه ولی دی بوئی چی اللہ مونگ پا دی پلار پا مونگ باندی نو قرآن ویلی دی نیرا باندی سبق ویلی نیرا باندی موز کلی نی جماعت تا بوتلیو او بس مونگ تا بے تختی سو بار راکلو چو دی دی بیا سنگا زان خلاسی تاولات خودیر لوی حق دیر دکا او بنی خوا لکل امر ام نوم یوم ایزن شعن یغنی دار بنده ده پارا پا دی که پا ده غرط بانده یو حال ده چه بی پرواه بی که ده هر سنه بی پرواه کیم ده پلار و مور نا ده رونو نا و ده خزی نا و ده هر سنه بی پرواه کی ولی ده زان غم بی وسرا چه نفسی نفسی زمان نفس تا دیوی خیر خواه وجو یو میزی مصفرتون دیر مخونا پا ده غرط بانده تک سپین بی مومنان زاهکتن خندیدن کی وئی مستبشرتن ډیر خوشاله وئی ها فوجو یوم ازن علیا غبرتن اړیر مخونه په دارت باندې پاغي بدړیوم پرتی تر حق وا قطر اور سیدل به یغی ته تورواله صبح خپل د بدن توروالی اسبه ته زبر نه دړی رسیدلی دا بند ډیر بدرنګی ها توبه توبه اولائک هم الکفرۃ الفجرہ دا خلقو چو می عقیده خراب او می عمل خراب کفاره نه عقیده صحیح و نه عمل صحیح و آخر دعوانا.